Kyllä, se kulkee kanssani aina. Kyllä, kyllä. Ei underground huminaa. Joo. Jes. Joo. Lähdettiin laatumusiikilla liikenteeseen, niin kuin tapana on. Ja siitä vastasi tällä kertaa tasavalla presidentti. No sitä ei olla kyllä aikoihin soiteltukaan, että ihan jees, jees. Ei. Ja Lambert Land, levyltä avausraita, Lounge. Joo. Se oli hyvä avausbiisi, se. Se oli. Noin. Mä jouduttiin KPS:ssä vetää, kumpi saa vetää avausbiisi. Näin on, mutta minä voitin kolmannella kierroksella ratkaisevasti. No en niin. Muista enää millä. Mut saksilla. Joo, niin, sakset vei voiton. Kaksi kiveä ja mä laitoin sitten paperin, perkele. No, ei voi mitään. Seuraavaksi tulee laina, kappale. Aha. Joo, keneltä alun perin. Keneltä se on lainattu? Bob Dylanilta. Siltä harvat on lainannutkaan kappaleita. No niinpä niin, ja tämäkin on semmoinen biisi, jonka aika moni on lainannut, niin kuin Jimi Hendrix esimerkiksi, mutta tässä on ihan mahtava versio kyllä kyseisestä kappaleesta. Sen meille esittää Paul Weller, levyltää Studio 100, All Along the Watchtower. Melkein arvasin, mikä biisi. No näin on, mutta tämä on aika hyvä versio. Anna palaa. All along the watchtower. Must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Get excited, the thief he kinda spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Servants too. Outside in the cold distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching. The wind began to howl. Power. from my school. So many times you ran around and cried, but in the mind you are disqualified. Listen to me, don't come running back to me. For you, the evening will break me. Isaksi joku kappale. Huli kertoo kohta don't mikä. Don't come running. Joo, mulla don't come running. Mulla, koska mun kuulokkeet jäi penkkiin kiinni. No niin, se on ongelma noissa piuhoissa. Vaikka en juosten tullutkaan, mutta joo. Joo, no mutta joo. Gregory Isaacshan se siinä siis. Kyllä. Joo. Brand New Me näköjään. Niin, oli siis levyn nimi. Kyllä. Sitä tarkoitin. Ja tuolla on ihan helvetin huono juoksukeli, siellä on niin liukasta, että ei kannata juosta paljon. Joo. Siinä sä tiedät, aina mulla on musat täällä. No näinpä. Mutta sehän on tätä vuoden aikaa, joten heipä siinä mitään. Joo. Joo. Me ei ikävä kyllä voida vaikuttaa asiaan. Ei voida, mutta seuraavaksi tulee Crosby, Stills, Nash et Young Deja Vu-levyltä ja Everybody I Love You. Oho, näin on. Still there is a great light lingering deep within. not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Näinpä näin. Hienoa musiikkia taas. Kuulin. Yleensä. Joo. Se joo. Oli Gil Scott Heron. Ja no, biisin nimi sanottiin niin monta kertaa putkeen tuossa lopussa. Tuntuu turhauttavalta sanoa se uudestaan. Mutta se oli kuitenkin Revolution. Nyt mä enää muista sitä. Hyvin meni. Revolution will not be televised. No niin. Kyllä. Joo. Joo, no seuraavaksi siirrytäänkin ihan tänne. Mäkihypyn pariin, kyllä. Nyt täällä on hyppäämässä Matti Nykänen ja katsomossa vitun kova ääni. Aikatauluis ja musta pörssi. No joo, Matti Nykästä ei kyllä todellakaan, että on vaan toi VKE ja musta pörssi. Levyltä aikatauluis ja 7. biisi. Yeah. Joutuu karsiin kaikki turhat mukavuuden pitää huolta, ettei kuka kuule mua, saatika nää tai vaaditan pää vadille. En aio jäädä satimen, siksi hämärän kai valitse, kuljen alitse sillan kävelytiel. Monesti kävely sieltä samois aikeissa, repussa orgaanisia lääkeaineita. Joku sitä täytyy jostain kehittää. Ei auta selittää, ei se mun säätö saa vesittää. Meillä on niin jäätävä keli täällä. Kripan kryptistä reittiä eteenpäin. Se menee näin, se on mennyt aina niin. Reput jatkossakin painavii. Syvällä pääs, nyt hyvällä täästyt, varulla pääsee yllättämään. Rynnäköhän ne, kun kype on päällyt, paremmin te kylmenä päämaa. Ja harmiksi nään karapikaseen kongiin, just in case. Liikalle koodiin, tavataan spotissa X sharpina. Jota rotia tässä nyt skarpina, kartalla suunnista silmät on selässä. Repo tänä evästä, aika ei ole levätä nyt. Loketti kerätä nyt, enkä edes ketä on vedätä nyt. Lain toisella puolella, herätkä nyt. Ei teillä ole resursseja kaikkia ratsaa, mut samapä tuo, mä lakini luon. Eikä todellakaan oo tulos vastaan, jatkaa matkaa haslaamaan. Luuressa gangsta paskaa vaan, profiili alhaisena. Niin ei joudu ylöspäin vastaamaan. Ei kiinnosta paskaakaan, mut paskanakaan ei pitäis olla tyhmä. Niin kuin joku Riita Pukari, tukari tai kyt. Musta pörssi on auki. Freebadit käy kuumana, musta pörssi on auki. Hippu silmil, kädet taskuis, olo kaikkee mutkus karpi. 47 sorvin ääres, 420 on bongin äärel. Käytäväs kuuluu askelten äänen, ovella odotan, aika odottavan on pisin. Huumotus kasvaa, pelko iskee, kun puukotus maksaa parempi päivä. Kuumua vastaan ne selviä pimahtamatta, edessä kilahus, ambulanssin tilaus, romuttamolle hinaus. Lopullinen tipahdus, vaikka viimeinen osuma hipasu, kävelen skalpellin terällä, muuten ne on varmemmin peräs. Nukahti sinisen taivaan alla, takaa kalterien heräs. Tässä valvonta yksityiskunnassa pis arvosi rahassa punnataan. Lain suojaton ei untassaan, mut ei oo sentään mukana. Valvonta yksityiskunnassa, pis arvosi rahassa punnataan. Lain suojaton ei untassaan, mut ei oo sentään mukana. Pidä suunikin, pommita lukku on luurikin. Infot on finaalis juuri niin, vajoa mieleni huumini. Ei haisu kaikuu omassa kopassa tyhjä riitsi. Tässä vaiheessa ei oo vitsi, kun vaiheessa on tää pudinisti saletisti. Tärinänpää, pidä luurissa värinänpää. Soita soita on hädissään tää, jonne piuhat välille jää. Pidä ne täpissä mään ja piuha löysällä. Startata puhtalta pöydältä, hei joo. Toi tule toimii joo, hei äläkä sano ei oo. Viisaret seisoo kello taulussa, ihmettelen onks se rikki vai. Johtuuks tää siitä, että on vielä samatta päivän hitti kai. En enää osaa edes olla vaan, jos sen on paukuissa. Kertoks tää nyt sit, että on epäkunnos aikatauluissa. Nonni. Niin. Se oli Cause for Alarm. Ja Second Chance oli kappaleen nimi. Joo. Aivan selvä. Ihanaa musiikkia. Joo, tähän. Joku sai toisen mahdollisuuden. Vai saiko? En tiedä, mutta se kai selvinnee sitten asianomaiselle. Seuraavalla biisillä. Ei, kyllä ehkä välttämättä. Jos sieltä osaa etsiä nämä oikeat elementit. Niin. Kyllä vain, etsikää seuraavasta elementtejä. Elementtien esittäjänä toimii Scott Walker. Walkerin Scott. Walkerin Scott, kyllä kyllä. Neloslevyltään, Scott 4 siis. Ja aika omaperäinen. Sanohan muuta. Mies on suorastaan omaperäisyyden ilmentymä. Multi-ilmentymä ehkäpä, koska tuo on 4. Mutta joo, ei kun hetkinen, 9. kappale ja Get Behind Me. Niinpä niin. It's the signs as we see them. There's no thresholds at all. There's no vows to be broken. As we rise or we fall, there's no noise high above us. As the moon turns in space, just the face of a lady who we loved for her grace. Get behind me, get behind me. Won't you bend my ear again? I really need a friend. Get behind me, get behind me. Remind me to remind me not to go back there again. When the threads of dark moments start to tremble with sound, and an almost formed whisper dies, the boundaries surround. We keep reaching beyond us through the shape-shifting clouds. Wide eye like you, brother, so electric, so proud. Get behind me, get behind me. Oh, won't you bend my ear again? I really need a friend. Get behind me, behind me. Remind me to remind me and not to go back there again. Set us free of this fear, so we'll be once again, so we won't feel the gravity of time. And the face in the faces of the loves we move through reappears in original design. Get behind me, get behind me. Won't you bend my ear again? Lord, I really need a friend. Get behind me, get behind me. Remind me to remind me and not to go back there again. But tweet and tweet and did a night. Like a star that can't wait for a night. Se oli Led Zeppelin. Kyllä. Ja vähän. Ja Fool in the Rain, se oli periaatteessa ajankohtainen kappale. No joo, kyllä siinä sitä ajankohtaisuutta ainakin tuo sään puolesta. Sitä lähinnä tarkoitin. Niin. Ja kyllä se Foolkin tavallaan sopii. Hulluhan tonne lähtee, mutta lähdettävä on. Niin. Näin on, näin on. Mutta seuraava ei välttämättä liitykään sitten yhtään mihinkään, ei ainakaan sehän. Eikä hulluuteen. No ehkä voi siihen, mutta en ole varma. No hyvä. Kannattaa nyt kuunnella huolellani, sit tietää. Juu, se on Tool ja levyltään Fear Inoculum. No juu. No minä en osaa tuota latinaa. Mä huomasin justiin. Joo, se on sitten biisin nimi on 7 Impest, eli Tempest. Näinpä näin. Joey Tempest oli muuten Euroopan laulaja ihan. Muistanpa tuon. Mistä vitusta mä muistin ton? Älä helvetti. Harmokin innostui tuolla jo pikkuhiljaa. Jumalauta, joo. En kyllä, juu, mutta ei tule kyllä Final Countdownia. Sen mä lupaan, sen mä lupaan. Tulee vaan Tempest, eikä edes Joey Tempest. Se on Toolin Tempest ja se menee näin. Thank you. Scrap pile, engine of a Aha. Meinas seuraava biisi hyökätä sieltä pireen. Kyllä. Mutta siinä oli hienoa taas. Toki, joo, avauskappale, sama yhtye, samalta levyltä. Joo, millä avattiin ohjelmakin. Kyllä, tota, niin, mutta nyt, niin, hyvä levy. Mä en muistanut, että mulla on tää, mutta tää tosissaan tasavallan presidentin Lambert Land-levyltä vuoden... 72. Mä en saa enää puhua. No niin justiinsa. Se on hyvä merkki aina. Kyllä. Joo, joo. 72. Joo, nimikko biisi, ja siinä meille lauloi Eero Raittinen, joka kyseiseen albumiin liittyi. Siis kyseisenä vuonna myöskin. Mä en tiedä sitten sen turkemmin. Kato, hyvä. Säkään et osaa puhua. Tää meni pitu niin. Hyvin. Todellakin. Selvä. Musiikkia, no, musiikkia. Niin, yes. Joo. Tortoise-niminen yhtye, tai mikä lieneekään, levyltään Millions Not Living Will Never, Millions Now Living Will Never Die. Toinen kappale levyltä, tuolta levyltä, ja se on Glass Museum. Ja tuskin tässä nyt Riihimäen lasimuseosta puhutaan. Thank you. Mentiin eteerisissä tunnelmissa ja siitähän meille kyllä huolehti Triki. Kyllä. Joo. Ja aika ajankohtainen kappale ainakin nimen puolesta, eli Car Crash. Ai joo. Niin no joo, totta. Pelti paukkuu. Talvi yllätti autoilijat jälleen kerran, kuten aina, joka talvi, mutta ei kyllä se mitään. Kyllä ne itse asiassa meinasi yllättää kävelijäkin ainakin tänään. No, kyllä mä veikkaan, että useamman kävelijä on yllättänytkin jo, mutta ei voi mitään. Parempi pysyä sisällä ja kuunnella radiota, hyviä kappaleita ja näin poispa ja paskoja läppiä, jos ihan oikeasti totta puhutaan, mutta ei puhuta totta. Saa turpa kiinni, ettei tuossa sanottu. No sen takia tyhmät. Me yleensä soitetaan vaan musiikkia. Niinpä, mutta se on sitä parempaa. Näin on. Meidän mielestä. Joo. Se riittää vitu hyvin. Mulle ainakin. Taas kiroilikin vielä. No hyi sua. Niinpä. Joo, no mut seuraavaksi tuleekin Tyrni Heinonen, Notke Rotta, Rauta, Perse ja Rekku. No, Oranssi Itä. Joo, Oranssi Itä. Kyllä, nyt mennään ja metrolla ja lujaa. Jepsikukku. Nousee, lada starttaa. Istun etupenkillä lukemassa karttaa. Kuskina tänään pöhisee mehun keittäjä. Jo nyt legendaarinen lestin heittäjä. Heinonen tontissa oranssi lasti. Kama luukutetaan vaikka Manhattanille asti. Eka flinda ilmanen, niin kuin aina. Kaikki jano lisää seuraavana lauantaina. Lähiöstä lähiöön, kädestä käteen. Sana kiiri, ei tarvi pätee. Laatu puhuu, sama tuttu jubina. Näpit syyhyy, kielen päällä kutina. Lisää, pakko saada ysi. Raakana suuhun kaadan, ja niin laukee se viimeinen loukku. Leikkaa mattoman oranssin koukku. Lähiöstä lähiö, itä on oranssi. Lähiöstä lähiö, oranssina itä. Lähiöstä lähiö, itä on oranssi. Säle kaikki kynnen välistä oranssi flyysi. Poskella pehmeä klyysi. Aika palata on elävien kirjoihin ja tutustua Heinosen marjoihin. On kama tiukkaa kuin bitumi, eikä mulle tullut tästä ees ripuli. Vaikka maku onkin verraten raaka, mut ei niin paha kuin esimerkiksi darralaatan. Rautissa päivä ja postinumero, molemmat ysillä alkavat. Unihiekat pois silmistä ja rusoväri saa kasvot kalvata. Sen heti aamusta särviin, itä on oranssi kuin Donaldin lärvi. Pullo tyhjäksi huikalla kiitti, se on idän imiti, aatio riitti. Lähiöstä lähiö, itä on, itä on, itä on oranssi. Lähiöstä lähiö, oranssi, oranssi, oranssina itä. Lähiöstä lähiö, itä on, itä on, itä on oranssi. Lähiöstä lähiö, oranssi, oranssi, oranssina itä. Semmonen homma, onks täysiä mitä? Kuuluu vähän huhu, et on oranssina itä. Tarvi virtaa lisää, pullosta tai pulverista. Eikä tällä kertaa kyse ole huumeista tyrniä. Hyppää Heinosen kyytiin, ladan takakontti täynnä tuotteita myyntiin. WhatsAppis koodi, eikä kauan tarvi pyki. Coast to coast, ysi Helsinki nyki. Sosho, eli flinta täällä liikkuu. Oranssi liikkuu, vai tuu seteli nippuu. Koko itäkin tuo stadis tyydei tuote ysi. Tänä huomen läpi vuoden, siis Heinoselta leka. Pulveri tai marjaa, niin alkaa maailmas. Oranssina paistaa, sul voi olla ysi ysi ongelmaa, mut ysi ei oo niitä ollenkaan. Lähiöstä lähiö, itä on, itä on, itä on oranssi. Lähiöstä lähiö, oranssi, oranssi, oranssina itä. Lähiöstä lähiö, itä on, itä on, itä on oranssi. Lähiöstä lähiö, oranssi, oranssi, oranssina itä. Kyllä. Tuohon harmauteen. Joo. Esitti meille kappaleen Erotika. Ei toi kyllä kauhean erottisen kuulone ollut kyllä. Joo, mä en löytänyt sitä erotiikkaa siitä, mutta ehkä joku enemmän tuli löytää. Mieleen toi, kun kävin tuossa röökillä pihalla, että toi harmaus, tuommoinen DDR. Harmaan kelin soundtrack. Ikään kuin. Kyllä. Joo. No, seuraavaksi myös vähän harmaata. Kyllä. Hyvä. Näin on. Hello näin on. Darkness. No, eihän se nyt ihan darkness ole, mutta anyway. Meryl Frankhauser et HMS Bounty. Yhdeksäs kappale levyltään Things, ja se on The Big Grey Sky. Sen näette, kun nostatte katseenne sieltä kännykästä taivaalle, mikäli ette ole sisätiloissa. Mutta se menee näin. Counting raindrops, lying on my bed. myself. The other one just shit his pants. He's way too drunk to understand. What's the time? What's the Tuesday? Spider shit has started 98. But they do it looking for fun. Strike it today. Totally no. Do you see him? You know they smile a leg quick looking is. It's always there to drink with. Some of things got out of hand. I guess it's not how it was planned. Tick tock, we're waiting for. We're waiting for a wake up call. Don't wanna see a crew member go down. While we're waiting to play the next two round. Now, whoa, whoa. En tiiä. Meinasin nukahtua. No. Ei vaan. Joo, siltä näytitkin. Lappeenrannan pojaa Tanal Tanderi siinä kappaleellaan. No, mä vedän tämän helpolla. HMPU. Ja jos joku kuunteli biisin sanoja, niin se ehkä pystyy päättelemään, mitä ne tarkoittivat. Jaa. Jos ei, niin ihan oma vika. Joo, no mutta se oli humppu. Humpu. Joo, okei. Okay. Seuraavaksi niin tulee What I Am-niminen kappale, jonka meille esittää laulu- ja soitinyhtye Eddie Brickell and the New Bohemians. Oho. Se on siis yhdellä D-llä tämä Eddie, näin naislaulaja, nääs. Thank you. Lighting up the sky. Ain't never seen fire shooting up so high. Look at them flames lighting up the sky. Look at them flames lighting up the sky. I ain't never seen fire shooting up so high. Are you listening, people, to what I'm saying? Cause it sure looks to me like they was asking me to do the impossible. I told them it's all good for me. Ain't nothing really your obstacle. Spit a cold flow, turn the mic to a popsicle. Spit a hot verse, it'll send you to the hospital with third degree burns on your ears. Aloe black make it clear, this year's my year. Somebody was asking what it feels like for a brother at the top of his game. Loaded, cock it and aim. Oxygen for the flame. A fire can't blaze without fuel to feed it though. This kind of heat you need it though. You know, aloe black the soul singer, the rapper. Aloe black the musician, aloe black the actor. It's all the same man with feelings and desires. Let you see every side of the story like in The Wire. Let the rumors burn to ashes in hell, I set the fire. And if my time on earth should prematurely expire, then all the times I said I'm immortal, I was a liar. But who you know in life that never told a little white one? And I ain't never been the quiet silent type to bite tongue. See no yoda, no mama. Pause when you see the comma. Get live when your enemies wanna bring the drama. Got a picture in your mind of what success look like. You might as well be me on stage holding the mic. I move through the gauntlet, absorbing all the scenery. Associate with those who get lifted off the greenery. But I choose not to partake. I stay awake and make maneuvers like hood drug runners on beach cruises. I hear the walls talking, every window is watching. If you the QB, then who's running and who's blocking? This ain't a Christmas stocking full of toys. This is Aloe Black, a professional rocking for my boys and the ladies too. The insane and crazy ways I tell my story from page to page. When it pays, it pays. I keep it all under the mattress for the rain days when every cent matters. If you riding, let's ride, get inside, put the top down. In my town, it's all about who bringing the hot sound. And I don't think it's a question about who the winner is. Aloe black, far from the backpack and beginner kids. Open your mind, it's time, it's education. For the hearing impaired is a visual demonstration. Sign language. Siinä noin. Teille vähän koodikieltä. Sign language by Quakers. Ja äänessä oli Aloe Black. Joo. Kyllä, kyllä. Eipä ei. No ei, sitten ei. Mut seuraavaksi ihan eri meininkiä brittien maille ja 2000-luvulle siirrytään vuodelle 2011, jos tarkemmin laitetaan. Joo, ja Grace for Drowning-levyltä kappale Reminder to Black Dog. Kertooko dronella lentämisestä? En mä tiedä. Drowning. Eikö toi hukkuminen enemmänkin? Ylistys hukkumiselle tai jotain, mutta joo. Tää on kuitenkin muistuttaa Black Dog. Eikö se ole muuten Zeppelinin biisi? On. Joo, mutta tää ei varmasti kyllä ole mitään Zeppelinia. Levyltä. Joo, tää on Steven Wilsonia. Näin. Joo. Joo. Wilsonia kehii. No vittu. Kyllä. Yeah. Thank you. oli Havok se. Juu. Ja Claiming Certainty. Jaha. Mä en kyllä oikein saanut mitään tolkkuun, mutta ei kai siinä. Me ei mitään, jätkää kato ymmärrä. En ymmärräkään. Se on totta. Tos tuli toi Sign Language-biisi aikaisemmin. Niinpä. Täällä puhutaan koodikielellä. Näin on. No. Me näytetään. Seuraava koodikieli sitten sieltä. Mikäs? Ai, niin. Niin. Ai, niin. Totta, mut tuli katsoa tuo pitkä biisi Steven Wilsonilta, niin tuota. Wilsonista ei vähän hoitetaan. Ei, kuulla pirteämpää musiikkia. Evil Sons heittää meille Rough and Tough-nimisen kappaleen. Jaha, Evil Sons, kadonneet Dudsonien veljet siis, selvä. Lonely. with my friends and family. Saitte ruotoja. Fishbone. Ma and Pa oli biisin nimi. Mikähän se levykää oli? Minäpäs lunttailen tuolta. Truth and Soul. No niin, lunttasin saatana, huopasin perkele. Se olisi ollut hyvä biisi heittää, mutta nyt ei ole. No joo, mutta mikäs nyt sitten? Jaa. Pysytään veden elävissä. Seuraava kappaleen nimi on Turtles. Jaha. Sen esittää Samyuam. Samyuam. Samyuam. Okei, joo. En osaa vittu lausua, anteeksi. Nonne, no mutta ei se mitään. Te voitte harjoitella himassa lausumaan sillä välin, kun tämä kappale soi. Thank you. for anyone but me. I see the shimmer of the dewdrops as I drink my tea, and when the foolishness is over, I am much more free. I wish that all the suffering and all the misery could be consumed inside my room where switches set you free. Aika synkissä tunnelmissa mentiin. Yhtye oli The Residents levyltään Doug Stubb ja kautta Buster and Glenn. Joo, se oli The Electrocutioner, semmonen sähköteloittaja, kauhistava. Joo, joo, kyllä. Kyllä, toi ilmeisemmin vastasi Hulin olot. Muotoa, olotilaa, fiilistä. Olomuoto on no, kyllä oikein. Sun olomuoto on aika tuo kaltainen, mitä tuo äskeinen oli. Joo, ei se mitään. Hei, kuunnellaan sen jälkeen punkkia vähän. Jaha. Ja siitä vastaa Subhumans kappaleellaan This Is Not Advert. Even on the clothes you wear, and still you smile so unaffected. It's all this anger misdirected. Relate the logo on the t-shirt, and are you just a walking advert? Do you really care who made it? Sweat your workers underpaid. This is not an advert. This is not an advert. This is not an advert. This is not an advert. Wearing on specific shoes, anorexic, suicidal, women on the diet cycle, many cars that just look faster as they crawl towards disaster. All the side effects of being little more than what we're seeing. This is not an advert. This is not an advert. This is not an advert. This is not an advert. Slogans, cultural tokens, a mass consumption. What's your function? The epitome of anti-culture, designer branding, constant future plans for redesigning space. Every human has his place. Suckers use more to be free. An addiction born of unmet needs, supplied by sites and overfeeds. The cures for the dependency. This is not an advert. This is not an advert. This is not an advert. This is not an advert. This is not an advert. This is not an advert. This is not an advert. Please allow me to replicate you. I'll buy your clothes and neither love nor hate you. in the early morning rain, with a dollar in my hand and aching in my heart and my pockets full of sand. I'm a long ways from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9, big 707 set to go. But I'm out here on the grass, where the pavement never grows, where the liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend, she's rolling out at last. Hear the mighty engines roll, see the silver wing on high, see the silver wing on high. She's winging a whistle goodbye, far above the clouds she flies, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying on my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down, it's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I might be. Can't jump a jet plane, like you can a freight train. So I must be on my way in the early morning rain. So I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way. Näin vahvasti romantisoidun kuvan aamun sateesta antoi Elvis Presley levyltään Elvis Now, Early Morning Rain. Oh, niin. Yeah. Joo, ei nyt ollut yhtään noin ihana fiilis aamulla, kun sato suoraan naamaan pysäkille kulkiessa. Mutta ei siinä mitään, nyt me olemme täällä ja kohta muuten loppuu lähetysaika, joten lässytykset vähemmälle. Niinpä. Joo. Joo. Niin. Kuunnellaanpas kuule Poliisin ekaa levy. Joo. Ja joo. Kakkosraita sieltä ja se on nimeltään So Lonely. So Lonely. Eikö se suostu? Can't convince myself. this theater that I call my soul. I always play the starring role. Don't you cry. Jerry and the Others, Don't Cry to Me. Oli tuo kappale ja päätöskappaleeksi tulee joku helvetti. No, sano nyt. Jodan rokki. No, ja luodista päähän, no, siihen on hyvä lopettaa. Biisi. Se on 13. raita tältä uuden ajan avaruususkontolevyltä. Selvä. Mutta tämä on kyllä Jodan biisi. Joo, no mut hei, pidemmittä puheita, meillä loppuu lähetysaika. Selvä, hei nyt. Paljon onnea! Teidän taloutenne on valittu saamaan kuukauden viikkolehdet täysin ilmaiseksi. Uskon, että tulette ihastumaan lehteemme. Me kerromme ensimmäisenä Suomessa uutiset, popjuorut ja julkisten kuulumiset. Kaikki, joka viikko. Tää jävä Viljami selaa viiden puolen uutiset. Vastentahtoisesti joutu hömpäjuoru kuurille. Päivässä liikaa tyhjiä tunteja. Katso kotona kun röökin savu seinät tummentaa. Työmaailma ei ottanut vastaan. Opiskelun jälkeen kaipaa oikeeta palkkaa. Siellä Hesassa on kaikille hommia. Niin ne väitti vittu mitään tietämättä tosissaan. Lehen luettua haluan välittää kiitoksia. Tänä aamuna Viljami päätti hankkia pistolin. Ratkaista edes pienen osan tätä ongelmaa. TV:stä pelkkää tekstiviestiohjelmaa. Ytimessä tilaa sumpin ja pullaa. Tuijottelee kahvilasta foorumin kulmaa. Kaikki tota vihaa mitä media suoltaa. Jotta Viljami vois elää, jonkun täytyy kuolla. Huomio huora taida huomista nähdä. Luojan luomilla huolia täällä. Huomio huora ei saa huomista nähdä. Suora toiminta muotia määrää. Huomio huora taida huomista nähdä. Huomio huora ei saa huomista nähdä. Tarinaa traagista tavisten parista. Aika vapista luodista päähän. Tori sahan lakosen noita pöllejä veistää. Jospa artistilla alkas kesken päivän keittää. Ne taiteilijat on hulluja joka ikinen. Simon Kentän sarjamurha Saleen päätys iltikseen. Viljami miettii tätä matkalla Kontulaa. Ja oman kylän pikkurikollisen oven kolkuttaa. Likainen Harri pitkän linjan pahan tekijä. Samalta hiekkalaatikolta mut enää ei leikitä. Mihin se koulunörtti tarstii rautaa. Pitää puolustaa omaa mielen rauhaa. Ja lupan palauttaa ja sille varmaan ois käyttöä. Viljamin suunnitelma etenee käytäntöön. Varoittava esimerkki tarjota siitä turikselle, jotka pinta jännitteessä liitää. Kansallisen itsetunnon kannalta tulee tarpeeseen illalla yökerho, jossa ne hirviöt parveilee. Huomio huora taida huomista nähdä. Luojan luomilla huolia täällä. Huomio huora ei saa huomista nähdä. Suora toiminta muotia määrää. Huomio huora taida huomista nähdä. Huomio huora ei saa huomista nähdä. Tarinaa traagista tavisten parista. Aika vapista luodista päähän. Todella tärkeet persoonat karsinassa aulailee. Irvistää kameralle vieraita kaulailee. Missi aviorikko ja ministeri fudistoppari. Malli strippiloppari ralli kuski ja rokkari. Sulassa sovussa kaikki sekasikiää. Viljamista ne halveksi tavallista ihmistä. Epäonnistunut ei siihen koskaan totu. Että oisit mitään sun täytyy olla joku. Ei hoitajaa juhlita joka tekee tuplavuoro. Vaan kun muovikupla juppa hukkuu ihmissuhde suohon. Vittu leski isä hoitaa lapset yksinään. Lisää marikoa joka itseensä tyrkyttää. Sivu sivulta hatara mielenterveys karis. Minä olen yksilö enkä mikään tavis. Toimittaja soittaa suunsaa sulkee. Viljami huutaa juoksee VIP-tilaa ja avaa tulen. Pääkaupungimme ykkösyökerros tapahtunut tragedia alkoi kun kutsuvieraille varatulle VIP-puolelle tunkeutunut pistoolimies alkoi ammuskella käsiaseella kohti illanvietossa olevia ihmisiä. Varmistamattoman tiedon mukaan kuollunuhreja on jo useita. Usein joukossa huutaan olevan viikkolehden sivulta tuttuja kauneusalan yrittäjiä, muita julkisuuden henkilöitä ja jopa yhteiskunnan vaikuttajia. Hyökkääjä, 23-vuotias mielenterveysongelmista kärsinyt työtön mieshenkilö, pääsi pakenemaan paikalta ja on etsintä kuulutettu. Surun murtamat kansalaiset ovat tuoneet kynttilöitä ja mielenilmauksia tapahtumapaikalle. Hämmentävä on adressien määrä, jossa kiitetään hyökkääjää. Viikkolehti ei ole saanut haastattelua keltään asianosaiselta. Redumanta siivet. Redumanta siivet. Redumanta siivet. Redumanta siivet.